this fire, this smoke. Just don't leave this old dog to go lame. This life requires another day. Editors kilkukrotnie dziś do usłyszenia, między innymi w piątkowym porannym zapraszamy po 8.30. Już teraz polecamy i zapraszamy. 8:04. No to za chwileczkę wracamy do naszego budzikowego, rozgrzewkowego cyklu korespondencyjnego. Za chwilkę wracamy. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. wracam. Sorry, boys. 11 minut po godzinie 4. No to powolutku, po cichutku podpowiem tylko. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No jakby nie liczył ostatnia rozgrywka w tym tygodniu. A zatem trzy szybkie piątkowe ciach ciach. Deeply on the ground. What if we have No i już po wszystkiemu pozamiatane. Piątkowe trzy szybkie za nami jako pierwszy SMS-owo. Dziś kolejarz Małaszewicz wiernie trwa, informuje jak pies gajowego Maruchy i pozdrawia wszystkich z branży. Serdeczności i uściski. Pierwszy sygnał kolejarz Małaszewicz na posterunku SMS-owe. Mailowo dziś pani Ania pozdrawia ciepło wszystkich obudzonych u nas na wsi koło Krakowa, jak pisze nasza słuchaczka, 5 z minusem. No i jeszcze ciemno. Ciemno u nas też jakoś tak zupełnie ciemno. Siódemeczka pod kreską za oknem na Myśliwieckich. Gorąco pozdrawiamy Kraków i okolice i pani Ania jako pierwsza mailowo i jeszcze telefonicznie. Szczęśliwy dziadek. No co tu dużo mówić. Tu należy postawić kropkę przy tym uśmiechu. Cieszyć się radością słuchacza. Pan Marek Starnowski Gór jako pierwszy dziś telefonicznie. Jeszcze na posterunku. Jeszcze w robocie. Ale teraz to już z górki. 17 minut po godzinie 4. Trzy szybkie za nami. Powitanie nowego dnia przed nami. Wcześniej duet Kuczkulka. Let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you found your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you found your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? Seems to feel nice, so, babe, let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you found your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you found your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? If you got a love, you gotta sing it. If you found your song, you gotta bring it home to me. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you gotta preach it honestly. How hard can that be? Dwadzieścia minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. W nowym dniu to mało powiedziane. Nawet nie mały piątek, tak jak wczoraj się cieszyliśmy. Nawet nie, że już pojutrze. Tak, To już dziś. Słońce obudzi się przed godziną 7:00. To sporo przed 7:00, bo 24 minuty przed 7:00 właśnie zajdzie po 17:00. No niewiele, bo 3 minuty po 17:00, no ale zawsze. Tym bardziej optymistycznie brzmi, gdy tak po minutce dwie i przyrosło nam dnia z tegoż najkrótszego. Zrobiło się już ponad 2,5 godziny. Dłuższy dzień od tegoż właśnie i potrwa niecałe 10,5 godziny. Imieniny Izabeli, Romana i Damiana proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 23 lutego, 21 minut po 4:00. Wyważenie, jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Eki. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Eki. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Eki. Tak jak król Maciuś pierwszy, ten czas zasuwa już 25 minut po godzinie 4:00. To czas, kiedy przypominamy budzikowe kalendarium. A właściwie to przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 23 lutego. I tak w 1455 roku to umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki. Chodzi oczywiście o Biblię Gutenberga. To było 563 lata temu. 252 lata temu zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski po abdykacji książę Lotaryngii. Był autorem programu reform Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. W 1829 roku zmarł Jan Stefani, urodzony w Pradze, skrzypek, kompozytor i dyrygent. Przypomnijmy, że skomponował operę Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, z librettem Wojciecha Bogusławskiego oraz 7 innych oper, ponad 200 tańców polskich, głównie polonezów. A w roku 1924 zmarł Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913-1921. To wybrane wydarzenia, a ciąg dalszy historii, także tej muzycznej, już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wszystko kołysze, wiruje. I po co tyle pytań? To proste jak drut. Niebo jest w niebie, a ziemia tu. Nie godząc się z tym faktem, musimy sprawić cud. Ziemię pchnąć do nieba, a niebo tu. Po co nam my? Starczy nam siebie, by móc się oddalić na spacer po niebie. Po co nam my? Po co właśnie i po co tyle pytań do pana synoptyka? Przecież wiadomo już od wieku wieków, że sporządza pewnego rodzaju taki zarys tego, co ma być dziś, a ten, kto tam na zewnątrz siedzi i decyduje o tym, stosuje się do zaleceń lekarza bądź farmaceuty. No tak to zdaje się wygląda, bo w tym tygodniu kilkukrotnie w 100% sprawdziła się prognoza, że tylko wspomnę, jeden z dni, zdaje się, to chyba było w środę, kiedy to miało być pochmurno, choć do południa możliwe były przejaśnienia. No i ciach, równo z hejnałem, słońce zaszło za chmury, a później prawie nawet tak śnieżnie się zrobiło. Brawa dla pana synoptyka. No to po co tyle pytań? 4:30, sprawdzamy. Może i nawet sam uwierzyłem w tę teorię, że tutaj, prawda, pan synoptyk dyktuje, a później No właśnie, sprawdzamy, co za oknem. Polska nadal w mroźnym powietrzu polarnym, kontynentalnym. Noc i ranek chłodna, zimna, w dzień też mroźno. A w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na południu i wschodzie mazowieckiego i podlaskiego pochmurno z większymi przejaśnieniami. W tych regionach może popadać śnieg. Poza tym pogodnie, choć wieczorem na wybrzeżu i na Żuławach też przelotnie może posypać tymże białym, takim tym nie cukrem, pudrem, jak to się nazywa. Wiatr północno-wschodni, na południu umiarkowany, potem słaby, na północy przechodzący w zmienny, a ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura. Zimno, zimno, w drodze do roboty minus 7 i tyle też w najcieplejszym momencie dnia będzie na Suwalszczyźnie. W dzień od minus 7. W centrum minus 4. Najwyższa temperatura, no niewiele, ale jednak powyżej zera. Na Pomorzu Zachodnim do plus 1. Uwaga, to już po prognozie. Czas na nasz cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzech różnych utworów z takich właściwie luźnych skojarzeń. Nie jakoś, żeby tam specjalnie. Traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5. Ciekaw jestem, kto po pierwszej nutce. No, do odważnych świat należy. A zatem przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Na budziku za 28:05. A, przypomniałem sobie, to biały to śnieg. Lata uciekają, tak jak uciekają dni. Nie wiesz, ile jeszcze będzie ich. Ciągle nieobecny gonisz się. Nie, nie, nie,

No, sami państwo tego wczoraj i przedwczoraj chcieli, że to banalne, że to za łatwe, że panie Budziku to nie przystoi takie wprost. No, a dziś miało być trudniej i jest trudniej. Jeszcze tylko sprawdzę na ostatnią chwilę. No nie, jeszcze nie ma tej najprawdziwszej z prawdziwych, a zatem zarządzam dogrywkę. Choć są i odpowiedzi, takie bym powiedział, godne wyróżnienia. No to jeszcze dajmy sobie 5 minut, bo ostatnie nagranie w tym cyklu 3 na raz, choć w dogrywce 4 tyleż właśnie ma. No, ale wcześniej lista obudności. Pani Jasia Zoławy, bardzo się cieszymy. No, naprawdę. Zoł dziewczyna, tak się poświęca, zmieniła środek transportu na taki, który bardziej sprzyja zameldowywaniu się na listę obudności. Pociąg co prawda nieco później, ale jak to można rozpocząć dzień właśnie od trójki. Brawa, pani Jasia z Oławy. Godna postawa bohatera. Pan Piotr i Bieszczadzki Anioły na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Pani Bożena bez roweru, za to urlopowana. Narciarsko, nierowerowo. Śle serdeczności z południa. Bardzo gorąco pozdrawiamy. W ten piątkowy poranek, już poranek, pani Kasia kłania się nisko. Bardzo dziękujemy. Pan Darek z Bolesławca. No daj pan podrzemnąć trochę jeszcze. To staramy się jak możemy, ale czasami nie wychodzi. To od pana Darka życzliwe słowo. To sobie cenimy. Stacja Ryjewo też podpisuje się na liście obudności, otwarta jak zawsze od 3.50. Termometru brak, no ale nie tak jak w odległym Sztumie. Podobno minus 14. Pan Darek na słuchu. Pani Iwona z Nysy, około 10 godzin i już będzie weekend. Taka informacja to cieszy. A pewnie, że tak. Z Leszna, pan Zdzisław z Dużego Mobilka. Normalnie z Leszna, ale okolice Lipska teraz minus 7 i sucho. I znów, jak co dzień poranna, witaj zmiano. Tak, to życie twe. No to ostatnie nagranie w dogrywce, a za chwilkę sprawdzimy także zagraniczną listę o budzności. Za 12 piąta. Ale nie daj się, nie daj się. ogłupić, nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się ogłupić, nie daj się, nie daj się. I nawet kiedy nie masz na chleb codzienny, pamiętaj, ty jesteś bezcenna, pamiętaj. Pamiętaj, ty jesteś bezcenny, pamiętaj. Brawa dla odważnych, którzy wzięli udział w naszym cyklu 3 na raz. Nazwijmy, że to wcale nie aż taki znowu konkurs, a rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Może to dni, a może chwila, może dnie, może dnieje, może noc, może weekend, może piątek, może o współmałżonku. Tu było ciepło i blisko, a może skazki, ska. Skaskiska. Taka byłaby odpowiedź. No ale na końcu brygada kryzys jakoś niespecjalnie. To od pana Wojtka z Lublina, gdzie minus 7. I pani Ula z Kielc była blisko, i pani Iza z Mszczonowa, i pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, i pani Magda z Olsztyna, która to prosi o dopisanie do listy obudności. A co łączy piosenki? Są super. No wiemy, że są super, a tak się trafiło. Dziś zdaje się, że chyba troszkę za trudno. Ski, ska, ski. To byłoby Justyna Steczkowska, Wojciech Młynarski, Kasia Nosowska, a na końcu Brygada Kryzys. No i w tytułach to już będzie zawarta odpowiedź, nie mówiąc o refrenach czy zawartości słowno-muzycznej utworów tychże. Daj mi chwilę, daj des, daj spać i na koniec w dogrywce nie daj się. Takie bym powiedział mobilizacyjne dziś, a to w związku z dniem bez łapówki. Nie dajemy. No i tylko dziś, ale w ogóle. Najbliżej był pan Piotr z Gdyni. Dziś 3 razy daj. No, 4 też, ale uznajemy, że to w tym podstawowym zestawieniu. Brawa dla pana Piotra. Serdecznie gratulujemy. Na ciąg dalszy, gdyby państwo mieli ochotę na coś o wiele trudniejszego, to w poniedziałek zapraszamy chwilkę po 4:30. Będę czekał. Za 6 minut 5. No, jak nie zaśpię oczywiście, tfu, tfu. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach. Choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. Wszystko będzie. i pan Piotr z dalekiej podróży, a wcześniej już tak jedną nóżką, jak wspomniałem, pana Zdzisława z Leszno, okolice Lipska. Tak mniemam, że to może o Leipzig chodzić, więc już prawie jedną nóżką za granicę, jakby nie było. Sygnały od pani Magdy, Norwegia na nasłuchu, bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze pani Magdalena z Finlandii, okolice Helsinek, też jest z nami, kłaniamy się nisko. Pan Wojtek z Manchesteru w robocie, no w robocie jak w robocie, ale też zdaje się, że można słuchać, nawet trzeba. Gorąco pozdrawiamy, a tam to już przed godziną czwartą mają. Sygnał jeszcze od naszego europejskiego podróżnika, pana Stefana. Tak przez cały tydzień strzelaliśmy, gdzie to zimowe ferie, i pan Stefan się zapuścił na wyspę Felicite, Ocean Indyjski, ciepło. No i dokumentacja fotograficzna też na to wskazuje. No mówiłem, że okolice Seszeli, taka malusieńka kropeczka na północny wschód od tegoż właśnie. Wspaniałego odpoczynku życzymy, a u nas mróz i o tym mrozie jeszcze będziemy mówić. Za 2:05. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodek.